nak ye nak ye nak mun bun nak nak ser yun nak nak i net nak se des nei matek i net nak ek mois nak an ule i sar tara pet nak ek i net ngale nara pet nak ek ang ye bek mois nak an ule i aj na bek mois nak an ule i os ne mo ke no botsu mot mo plase ver do amle ui Oda ni me tas na esot no Ese it mek mois na kan urei O ni me re mek se van u O be une dal rat na kara Hat le ove dan urei mati Adi e mois na kan urei